जब मेरे रास्ते में कोई मैं कदा पड़ा, जब मेरे रास्ते में कोई मैं कदा पड़ा, एक बार अपने गम की तरफ देखना पड़ा। जब मेरे रास्ते में कोई मैं कदा पड़ा, एक बार अपने गम की तरफ देखना पड़ा। जब मेरे रास्ते में कोई मैं कदा पड़ा, लम्हा चाहिए तर के ताल्लुकात को, एक लम्हा चाहिए, लेकिन तमाम उम्र मुझे सोचना पड़ा। एक बार अपने गम की तरफ देखना पड़ा, जब मेरे रास्ते में कोई मैं कदा पड़ा। एक तशना लब ने छीन लिया बढ़ के जामे मैं, एक तशना लब ने छीन लिया बढ़ के जामे मैं, साकी समझ रहा था सभी को गिरा पड़ा। एक बार अपने गम की तरफ देखना पड़ा, जब मेरे रास्ते में कोई मैं कदा पड़ा। पूछते हुए मैं खाने का पता, आए थे पूछते हुए मैं खाने का पता, साकी से लेकिन अपना पता पूछना पड़ा। एक बार अपने गम की तरफ देखना पड़ा, जब मेरे रास्ते में कोई मैं कदा पड़ा। जगमगा रहा है मेरा नक्श पा फना, यूं जगमगा रहा है मेरा नक्श पा फना। जैसे हो रास्ते में कोई आईना पड़ा, एक बार अपने गम की तरफ देखना पड़ा। जब मेरे रास्ते में कोई मैं कदा पड़ा, एक बार अपने गम की तरफ देखना पड़ा।